अध्याय 4 श्लोक संख्या 22। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो आपने आपसे आता है ऐसे वस्तुओं मिलके संतुष्ट होने चाहिए, भगवान का उपदेश। तो इसका क्या अर्थ है? कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्या कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए? तो वो क्या संभव है? केवल पलंग में सोने से सब कुछ मिलेगा? कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि हमारे सामने पूरी दाल सब्जी चावल सब कुछ है, तो हाथ से वो सब नहीं पका के हम कैसे कहेंगे यद्र चाल आप संतुष्ट हो? मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा, तो नहीं कहूंगा जो मेरे सामने। तो आपने आप मेरे मुंह में अन्न चाहिए, फिर मैं कहूंगा। उसको चार बंद भी नहीं करना चाहिए। और जब फेट साहब का समय आता है, मैं बाथरूम नहीं जाऊंगा। कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। तो ऐसे समझना चाहिए। इसलिए आचार्यों के द्वारा सभी शास्त्रों का व्याख्या होनी चाहिए। भगवद गीता यथारूप, इसका क्या अर्थ है? तो जो भगवान कहते हैं तो उसके अनुसार श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं। तो कोई काल्पनिक व्याख्या नहीं करते। जैसे कि ऐसा अनेक बदमाश है जो भगवद गीता की व्याख्या करते हैं, किंतु भगवान के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। और ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण ऐसा कोई, जैसे कि महात्मा गांधी हरे कृष्ण, स्वलिखित जीवनी, आत्म जीवनी में लिखा कि ऐसे कृष्ण ऐसे व्यक्ति कभी नहीं था, मेरा विश्वास नहीं है। और वो फेमस था रोज भगवद गीता प्रवचन देने के लिए। लेकिन व्यक्ति कृष्ण ऐसा व्यक्ति कभी नहीं था, मैं विश्वास नहीं करता। तो कैसे भगवद गीता का व्याख्या करेंगे? तो यदि भगवान को विश्वास नहीं करते, तो ऐसा अनेक लोग है। जैसे कि कोई एक साधु था, ऐसा बोला कि कृष्ण मतलब काला, और काला मतलब अंधेरे। तो कृष्ण अच्छा नहीं है, कृष्ण का मतलब थमा। तो ऐसे व्याख्या करते है जिससे लोग भगवद गीता सुनने से ही कृष्ण से ही और दूर जाते हैं। भगवान भगवद गीता हमको बताया जिससे हम इनके बारे में ज्ञान मिलेंगे, किंतु ऐसे व्यक्ति है जो भगवद गीता की व्याख्या करते हैं जैसे कि हम जो भगवान से दूर रहते हैं, हम अज्ञान अति निरंध नहीं है। तो ऐसे भगवद गीता की व्याख्या सुनने से हम भगवान से और दूर जाते हैं, और थामा में अंधेरे में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद भगवद गीता यथारूप अनुवाद किया है और व्याख्या किया है, क्योंकि हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि हम सहायता के बिना हम भगवद गीता का उपदेश समझ नहीं सकते। और जो हम तो कृष्ण के परम भक्त है, तो इसलिए भक्तों से नहीं सका चेती रहस्य भेदे उत्तमम। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के परम भक्त थे, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को ये बहुत बड़े रहस्य उत्तमम, उत्तम रहस्य, उत्तम ज्ञान बोले, क्योंकि अर्जुन भक्त है, परम भक्त, और इसलिए अर्जुन तो कितने समय, एक डेढ़ घंटे में इस भगवद गीता से मंजू है, लेकिन देखते हैं ऐसे बहुत बड़े बड़े तथा कथित पंडित है जो इतने बड़े व्याख्या लिखते लेकिन कुछ भी नहीं समझते। भगवद गीता में क्या मूल उपदेश क्या है कि श्री कृष्ण भगवान है सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि, और सभी जीव नाय वंश जीव लोग जीव भूत सनातन, सब जीव भगवान के अंश है और सेवक है, और भगवान की सेवा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, भक्त्या मा विजाना थी मम ना भगवत भक्त मध्या जी मांग नमस्कार। तो यही गीता उपदेश है, किन्तु जो भगवान के विमुख है तो यही बात नहीं समझते। जैसे कि श्री प्रभुपाद एक उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति बोला कि पूरी रामायण पढ़ ली और उसके बाद मेरा एक प्रश्न है, केवल एक प्रश्न है, सीता कौन सा बाप है, किसके बाप है? तो सीता तो महिला है तो कैसे किसी के बाप है, तो मतलब कुछ भी नहीं समझते। तो ऐसे व्यक्ति है तो भगवद गीता व्याख्या करते किंतु उससे कोई फायदा नहीं होते। तो इसमें श्री कृष्ण बोलते हैं इस श्लोक में यदृचा लाभ संतुष्ट, मतलब जो आसानी से मिलते उसको ग्रहण करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद तत्पर्य में लिखते हैं कि जीवन निर्वाह करने के लिए भक्तों अधिक प्रयास नहीं करते, अधिक प्रयास नहीं करते, कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए लेकिन अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज का जमाना में सब अधिक प्रयास करते, एक्चुअली आधुनिक जमाने में यदि अधिक प्रयास नहीं करना है तो रोटी कपड़ा मकान और मौलिक वस्तु तो नहीं मिलते, लेकिन आज लोग रोटी कपड़ा मकान में संतुष्ट नहीं होते, तो कम से कम रोटी कपड़ा मकान, कम से कम टू व्हीलर कार होना चाहिए, और फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशनिंग, वीसीआर, फोन, मोबाइल फोन, बच्चे ट्यूशन वो उसका खर्च भी है, और क्या है, मिक्सर, माइक्रोवेव, मेड सर्वेंट, दो मेड सर्वेंट और ऐसा है, और सब ऐसे सब सुविधा होना चाहिए, जैसे कि जीवन सुविधा होगा, लेकिन यही सब सुविधाओं प्राप्त करने के लिए कितना असुविधा ग्रहण करना है, इतना काम करना है, जैसे गाधा काम करना है 16 घंटे दिन में, फिर वापस आते हैं और एयर कंडीशन में पाथर में रोज सोते हैं, और फर्स्ट क्लास महंगा अलार्म क्लॉक है मुझको जगाने के लिए, और उसको क्या की गई फेंकने, और एक दिन आया अलार्म क्लॉक। तो यदृचा लाभ संतुष्ट, ये जीवन का एक रहस्य है कि अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। जीवन का क्या उद्देश्य है ऐसे सोचनीय बात है, जीवन का क्या उद्देश्य है? अभी इस बहुत ही दुर्लभ मानव श्रेय प्राप्त करके तो पहले ऐसा प्रश्न करना चाहिए जीवन का क्या उद्देश्य है। तो ज्यादा लोग तो यही प्रश्न नहीं करके तो वैसे जीवन व्यतीत करते हैं। तो यही प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है तो कभी नहीं पूछते, सोचते हैं कि सब ऐसे करते बहुत मेहनत करते हैं जैसे कि ज्यादा पैसा प्राप्त नहीं लेगा, तो मैं भी वैसे करूंगा, तो ये अच्छा जीवन है। काम करो, पैसा लो, खाती जाओ, तमाशा देखो, पैसा फेंक दो और ऐसे शादी करो, फिर डिवोर्स करो, फिर शादी करो, करो और एक बार डिवोर्स करना, ऐसे ये तो जीवन हम मॉडर्न है, प्रदत्त है। लेकिन जीवन का क्या उद्देश्य है नहीं पूछते, तो कैसे ये जीवन वित्त चाहिए, ये प्रश्न पहले पूछना चाहिए। और एक प्रश्न हो सकते है कि अभी वो वर्तमान युग में तो इतने सा सुविधाएं है और इतने प्रगति होती है, लोग बहुत प्रगति, हमारे विश्वास नहीं है कि यही प्रगति है, लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं प्रगति है, तो इतने सा मशीन है और हम कहीं भी जाएगा, अभी दुनिया ऐसा है कि दुनिया का कोई भी जगह से हम मोबाइल फोन से दुनिया का दूसरा जगह पर बात कर सकते हैं, दूसरा मोबाइल, तो एक आदमी सहारा डेजर्ट में हो सकते हैं और दूसरा तो अंटार्कटिका में हो सकते हैं। कैसे हो, कैसे चलते, यहाँ पर बहुत गर्म है, यहाँ पर बहुत ठंड है, आदा आदा आदा तो इतनी प्रगति है, लेकिन लोगों की चेतना की प्रगति नहीं हुई। इसमें जैसे कुत्ते देखो ऐसे बात होते हैं, तो हम इंडियन है, हम पाकिस्तानी है, लड़ाई करो, हम तालिबान इसको भगा दो पहाड़ों, हम अमेरिकन है। तो प्रभात बोले यही आज की सभ्यता असभ्य, कुत्ते बिल्ली की सभ्यता प्रॉपर देखो, और लोग सोचते ये अभी हम मॉडर्न है, हम दो बड़े कुत्ते हैं हमारे घर में, ये हमारी प्रगति का प्रतीक है, दो बड़े विदेशी एल्सेशन दो। तो इतने सा सुविधा है किंतु सुख शांति नहीं है, तो इतना सा प्रगति प्राप्त करने के पहले तो ये प्रश्न पूछना उचित था, जीवन का क्या उद्देश्य है। और शास्त्र से उक्ति मिलते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी इस बहुत ही दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए, तो उसलिए सरल रूप से जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो यदि हम अधिक प्रयास करते केवल शारीरिक सुविधाओं के लिए तो पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा, ऐसे भौतिक प्रयास में, इंद्रिय तृप्ति में, यदि इंद्रिय तृप्ति के लिए यदि हम प्रयास करेंगे तो पूरा जीवन हो जाएगा वैसे, और कोई वास्तविक कल्याण नहीं होगा। देखते हैं कुत्ते बिल्ली और सब पशु ऐसा प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख के लिए, खन्ना पिन्ना सोना आहार निद्रा भय मैथुन च, मानव जीवन में जिसमें भगवान की कृपा से ज्यादा बुद्धि होती है, तो मानव जीवन में परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए, और इसलिए ज्यादा भौतिक प्रयास नहीं करना चाहिए। तो मानव जीवन में समय सीमित है, तदप्य ध्रुव मार तदम, ये दुर्लभ मानव जन्म तदप्य अध्रुव मार्तम, अध्रुव इसका अर्थ कि अनिश्चित, कोई भी समय मरण हो सकता, फिर भी अर्थदम इस मानव जीवन में हम अर्थ मिल सकते, इस श्लोक में अर्थ का अर्थ ऐसा नहीं है, परमार्थ, परम कल्याण, परम कल्याण प्राप्त कर सकते हैं मानव जीवन में। तो इसलिए परम अर्थ प्राप्त करने के लिए वो ही प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण बोलते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो आसानी से मिलते हैं उसको ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। किंतु यही प्रयास करना चाहिए परम सत्य प्राप्त करने के लिए। और देखते हैं वो पूर्व काल में प्राचीन भारतीय संस्कृति में तो इस प्रकार से अधिक लोग जीवन व्यतीत किए थे। तो ज्यादा प्रयास नहीं, शरीर के लिए ही ज्यादा प्रयास नहीं किए, ज्यादा लोग तो ऐसे चार कुटियांग में रहते थे। किंतु आध्यात्मिक तक के लिए ज्यादा प्रयास किया, बहुत सुबह उठ के ठंडी के मौसम में भी स्नान किए थे, पूजा पाठ जाप ध्यान वो सब सूर्योदय के पहले सब लोग वैसे ही दो तीन चार घंटे की साधना, और दिन में कुछ काम किए हैं, और शाम को भी सूर्यास्त के बाद समय कारण नहीं था तो लोग तो टीवी नहीं देखते थे, कीर्तन या रामायण महाभारत भगवत पाठ सुनते थे। तो ऐसा जीवन व्यतीत करने से क्या होती, प्रगति होती, किस प्रकार की, आध्यात्मिक प्रगति। और आज का जीवन उसमें क्या, लोग सबसे यदि हम टीवी में महाभारत देखते हम बहुत बहुत स्पिरिचुअल नहीं, बहुत स्पिरिचुअल तो हफ्ते में कम से कम एक बार महाभारत की तमाशा देखता जिसमें भीष्म देव बोलते सबसे बड़ा कर्तव्य मातृभूमि की सेवा, जो महाभारत नहीं है, धर्म पालन करना चाहिए, भीष्म देव बोलते हैं। किंतु आज के नेतागण तो आशा करते हैं कि अनुभव की और सभी लोग तो देश के लिए लड़ाई करेंगे, देश इसका क्या मतलब, देश के लिए लड़ाई करना, देश का क्या मतलब, देश का मतलब भारत के लिए लड़ाई करना चाहिए। जैसे भारत के नेताओं सुख में बड़ा बड़ा बंगला में सुख शांति में रहेंगे और सब जवान लड़ाई करेंगे भारत के लिए, ऐसा चीटिंग करते हैं। ऐसा कोई धारणा नहीं है महाभारत में कि देश के लिए, ऐसा नहीं, धर्म के लिए सब प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही धारणा ये मेरा देश वो क्या है, वो माया है, क्योंकि ईश्वरीय का जन्म के पहले जिस जो भी देश में हम जन्म लेते हैं हम सबसे ये मेरा देश है, लेकिन वो इस ईश्वरीय के पहले वो देश था, वो जमीन थी, और वो ईश्वरीय का मरण के बाद तो देश रहेगा, और बीच में हम बोलते हैं मेरा मेरा देश, मेरे देश के लिए जीवन देना चाहिए, रक्त देना चाहिए। तो यही एक प्रकार की माया है, क्योंकि हमारे संबंध है भगवान के साथ, और हम ऐसे बोलते हैं यही भारत है, यही पाकिस्तान, यही अमेरिका है। तो क्या है, हम ऐसा नाम दिया इंडिया पाकिस्तान अमेरिका, तो इसका कोई, इसमें कोई सच्चाई नहीं, तो पूरा जगत का नाश होगा, जैसे कि ईश्वरीय का नाश होगा तो पूरा जगत का नाश होगा, फिर कोई पाकिस्तान नहीं होगा, अमेरिका नहीं होगा, तो क्या होगा, भगवान रहेंगे और आत्मा रहेंगे। तो आत्मा का विकास के लिए प्रयास करने चाहिए, और यही सभी भौतिक प्रयास, खुद के लिए, मेरे परिवार के लिए, देश के लिए, वो सब भौतिक ही सब माया है। तो फिर भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो भी हस्त है तो अपना परिवार का पालन करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, लेकिन साथ साथ कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए, समझना चाहिए कि शरीर के लिए सब जो सब प्रयास जो हम करते हैं शरीर के लिए वो अस्थाई है, शरीर अस्थाई है, तो किसलिए हम प्रयास करते हैं शरीर का पालन के लिए, क्योंकि इस मानव शरीर में हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, तो इसलिए शरीर का पालन पोषण करना चाहिए। कोई दूसरा कारण देखते हैं, अभी बहुत पॉपुलर है ऐसा वेट लिफ्टिंग, व्यायाम करना, जैसे कि शरीर में ताकत मजबूत होगा, तो इससे क्या फायदा होगा? मरण का समय क्या फायदा होगा? तो फायदा होगा कि अगले जन्म जैसे महिष होगा, महिष तो बहुत बलवान है, तो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, फिर भी ऐसे थका पड़ता, तो इतना प्रयास शरीर के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। और एक्चुअली ये सब माया है, क्योंकि उससे शारीरिक भौतिक बुद्धि बढ़ती है, तो जितना भी प्रयास करना चाहिए शरीर पालन करने के लिए ऐसा करना चाहिए, और ज्यादा नहीं, जो भी जरूरत है, काफी खाना मिलना और रहने के लिए सब बंदोबस्त ठीक होना, तो इतने सब, और सब बाकी समय तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जैसे कि हमारे सनातन कल्याण होगा। तो किसलिए लोग इतने सा काम करते हैं? जैसे कि कुछ सोचते हमारे फायदा होगा, यदि ज्यादा काम करने है तो ज्यादा पैसे मिलते हैं, फिर फायदा होता है, वही फायदा है, लेकिन पैसा मिलने से ही क्या फायदा मिलता है? और मशीन खरीद सकते हैं, या वो सनफ्लावर ऑयल में रसोई नहीं करके घी नहीं कर सकते, और ज्यादा स्वाद मिलेगा, फिर हार्ट प्रॉब्लम होगा, फिर सनफ्लावर ऑयल यूज करना पड़ेगा। तो ज्यादा पैसा मिलने से तो आप छोटी सी मारुति गाड़ी नहीं चलाएगा, तो मर्सिडीज का खरीद सकते। तो ऐसा फायदा मिलना एक बात है, क्षणिक है, तो आपकी क्या है आज सियालो मर्सिडीज बड़ी बड़ी गाड़ी, दिल्ली में ज्यादा मर्सिडीज है, महंगी गाड़ी, तो एक बात है कि ये सब क्षणिक है, तो मर्सिडीज गाड़ी नहीं रहेगी, और अब जो ड्राइवर है और मालिक है, तो इस शरीर में भी आप नहीं रहेगा। और दूसरी बात है, तो क्या फायदा होता है? वो भी तुच्छ है, उसका कोई एक्चुअल अर्थ नहीं है, कई लोगों को दिखाना नहीं मर्सिडीज चलाने वाला, तो मारुति चलाने वाला हो, तो इतना प्रयास करना, मैं बड़ा हूँ, ईश्वर हम भोगी सिद्ध हो हम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूँ हम भोगी, मैं भोगी हूँ और तुम मारुति चलाने वाला, सिद्ध हो हम, मैं सिद्ध हूँ बलवान सुखी, मैं सुखी, ये सब एक्चुअली ये ऐसे ये कैसे चेतना, जैसे बच्चे के बच्चे ऐसे मैं बड़ा हूँ, और बच्चे और बड़े बच्चे 40 साल का उम्र मैं बड़ा हूँ, जैसे बच्चे, तो ऐसे भौतिक तथाकथित प्रगति जो कोई प्रगति नहीं है उसमें प्रयास नहीं करना चाहिए, तो यही प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हम भगवान की भक्ति प्रकट कर सकते हैं। इसके बारे में ब्रह्मा जी भगवान जो सबसे प्रगत व्यक्ति विश्व में ब्रह्मा जी ज्ञाने प्रयास उदपस्य नमम चैव जीवन्ति सर्वकवितं भवति वाचम् स्थाने स्थित शुटिकतां तनुवां मनोभि ये प्रायशं जिजिषोऽपि अपि तैस्त्रिलोके कि ज्ञान प्रयास ज्ञान के लिए प्रयास करना उदपस्य चढ़ना चाहिए। मतलब वैदिक संस्कृति में कर्म काम करते हैं उससे ऊपर ज्ञान ज्ञान ज्ञान करते हैं तो लोग यहाँ पर काम विकार मतलब पाप कर्म में लिप्त है किंतु उसके ऊपर ज्ञान मार्ग है और ज्ञान मार्ग के ऊपर भक्ति मार्ग है। इसलिए ब्रह्मा जी बोलते ज्ञान है प्रयासम उदपस्य तो लोग यहाँ पर तो काम में इतना प्रयास करते हैं उसके ऊपर ज्ञान निर्विशेष ब्रह्म के बारे में ज्ञान जो है तो उसको भी चढ़ना चाहिए और नमन चाहिएगा विनम्र होना चाहिए। जीवन जी कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए जीवन जी सन्म करितम भगवदीय गौतम कृष्ण के बारे में कृष्ण कथा सुनना चाहिए सन्म करितम सत्मुख साधु लोगों की श्रीमुख से भक्त लोगों की श्रीमुख स्थान है स्थित जो भी स्थिति में हो रहो किंतु स्थान स्थित श्रुतिगता अनुभव मनोभ ऐसे सुन के धन मन धन बुद्धि सब कुछ है सो जो है आपके पास भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और ये प्रायशम जिते जितोपी अभी चल श्री तो जो ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जीवन भगवान की सेवा में अर्पण करने अर्पण करते हैं तो वो प्रयास है भगवान जो अजित से तो भक्ति से जीत हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा वर है सबसे बड़ी प्राप्ति है भगवान की भक्ति प्राप्त करना जिससे भगवान भी प्राप्त होते तो उसमें व्यस्त होना चाहिए। जैसे अभी बोला प्राचीन काल में प्राचीन इतने प्राचीन में कुछ दिन के पहले सब वैसे भारत में ऐसी संस्कृति पालन की कि सुबह उठना जब साधना करना चाहिए दिन में जो भी प्रयास करना है तो जीविका निर्वाह और शाम को भी साधना देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में लोग आलसी नहीं थे आध्यात्मिक ऐसे कि कुंभ मेला कितने सारे लोग जाते हैं दूर से तो जाना प्रयास होते दूर से जाना तपस्या होते ठंडी में रहना स्नान करना लेकिन लोग सोचते हैं कि यही प्रयास करना चाहिए ऐसे कि हमारे धर्मार्थिक कल्याण होगा तो इस यंत्र लाभ संतुष्ट ये वचन का अर्थ नहीं है ऐसी होना व्यस्त होना चाहिए साधना में भगवान की भक्ति में और भौतिक कर्तव्यों में भी अलसी नहीं होना चाहिए जो भी कर्तव्य हो पालन करना चाहिए लेकिन उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए और भगवान की सेवा में जितने भी कर सकते करो कोई सीमा नहीं है कि आप काफी भक्ति करते हो ठीक है विश्राम करो वैसे नहीं तो ज्यादा प्रयास होना चाहिए भगवान की सेवा में ज्यादा नहीं है भौतिक जीवन है। तो ऐसा है आज का जमाने में तो जीवन अलग है तो सब विशेषकर दिल्ली में तो व्यस्त रहते हैं, किंतु ऐसे स्रोत से भक्तों अलग होना चाहिए। हम देख सकते हैं जीवन अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं भौतिक प्रयास में, तो भक्तों तो ये सब देखते हैं, सोचते हैं कि जीवन का क्या उद्देश्य है, फिर भगवद्गीता यथारूप पढ़ते और समझ लेते हैं कि जीवन का उद्देश्य यही है भगवान की सेवा करना। तो ये ज्ञान से भक्तों प्रगत होते हैं। कैसे प्रगत? चेतना में, भावना में प्रगत होता है। तो यही उपदेश है, तो सब ग्रहण करेंगे कि नहीं हम देखेंगे, किंतु ऐसे भावना चाहिए कि भगवान की सेवा में तत्पर होना चाहिए और पूरा प्रयास करना चाहिए। तो यही मानव जीवन का उद्देश्य है। हरे कृष्ण। इसके बारे में कोई प्रश्न है? आपने बताया महाराज कि व्यक्ति विशेष की इतनी आवश्यकता नहीं है कि उसको इतना प्रयास करना पड़े, तो ऑल ऑफ अस इंडिविजुअल सब अलग अलग है, तो हम लोग के जो जरूरतें हैं या जो आवश्यकता है वो कौन निर्धारित कर सकता है? लाइक वी फील समटाइम, जैसे मेरे तो इतनी आवश्यकता है खाने की, इतनी आवश्यकता है काम करने की, समझ पर्सन फील ज्यादा हो गया, सो हाउ डू वी डिसाइड एक्चुअली लाइक हाउ व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट, इज इट सेम फॉर एवरीबॉडी? एक आदमी अच्छा रोज तीन चपाती करते हैं और दूसरे छह चपाती, तो सबके लिए एक ही नहीं है, लेकिन ऐसा होने चाहिए सरल रूप में, सरल रूप से जीवन व्यतीत करना चाहिए। और सभी लोगों की जरूरी क्या है तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो साधु है वो साधु गृहस्थ साधु तो जानते हैं कि जो मिनिमम कम से कम जो ग्रहण करना चाहिए तो वैसे हम ग्रहण करते हैं। और दूसरे लोग सोचते हैं कि बेसिक नीड्स मौलिक प्रयोजन, तो ऐसे सोचते हैं कि एयर कंडीशनर, कार, बैंक बैलेंस, सेविंग्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, तो ऐसे यदि मन शांत और इंद्रियों कदमन नहीं होते तो हमारे मौलिक प्रयोजन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो विचार करना चाहिए। तो एक्चुअली शरीर का पालन और पोषण करने क्या जरूरत है, एक्चुअली ज्यादा नहीं है, कपड़ा रोटी कपड़ा मकान और क्या। आर्टिफिशियल आज का जमाने में अनेक कृत्रिम प्रयोजन है, एयर कंडीशनर तो एक्चुअली इसका जरूरत नहीं है, लेकिन हम सोच एयर कंडीशनर मिक्सी। क्रिश्चियंस डू नॉट बिलीव इन रिवर्स बट आवर हिंदू रिलीजन बिलीव वी टेक बर्थ एंड डाई, व्हाट इज दैट ट्रस्ट, व्हाई दे डू नॉट बिलीव इन रिवर्स? You should ask them. It's not a matter of belief. It is not a matter of belief. If we are to take birth at the time of death, to take rebirth, then you see you're brought out of the body and put in another body. Say, no, I don't believe, I don't believe. Still it will happen. And if we are not to get born again, and then you go out of the body and say, well, where's my next birth? And it's not to happen. Then simply by demanding, I demand, I will be reborn. Sorry. So it's either this way or that way. Some people say, you can believe whatever you like. That is nonsense. You should understand what is the truth. Just like you can say, I believe that George Bush is the Prime Minister of India. You can say, I believe It is my right as a citizen to believe that George Bush is the Prime Minister of India. You can believe, but you're a fool and a rascal. When you fail your exam in biology class, you show it. You make a diagram and they show all the different organs, and here they show the arm and you put the arrow. This is the heart. This is the lungs. So they put total marks, 0. So you can protest. But it is my belief that this is the heart and the blood is pumped from here. And it is my belief, you see, that we breathe in through the nose and the lungs are here. It's my belief. So you can believe any damn nonsense you like, but it doesn't mean you're right. Therefore, we have to take knowledge from authoritative sources. How will we understand? Not by experiment. Actually, there are many experiments conducted which indicate that there is life after death. There are many such experiments conducted. But ultimately, we have to take spiritual knowledge from spiritual authorities. So, if we examine in an objective manner, we can see that the knowledge given in the Bhagavad Gita, the spiritual knowledge given in Bhagavad Gita, is more comprehensive than that given in the Bible. And even in the teachings of Lord Jesus in the New Testament, he says that there are many things that I have to tell you that you cannot understand. Whereas in Bhagavad Gita, Lord Krishna says to Arjuna, Jnanam te hamsati jnanam idam vaksham yasheshatah yajkya va nehabhuya yajkya tavyam avashishyate. He says to Arjuna, I shall now explain to you everything, both material and spiritual, by knowing which nothing further will remain to be known. So, for more deep knowledge, we have to come to Bhagavad Gita. It's not a question of Hindu or Christian. Actually, you won't find anywhere in Gita that Krishna tells Arjuna, Tum Hindu ho. God say kaho ham Hindu hai. You won't find in Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna, you are Atma, spirit soul. And the spirit soul is not Hindu or Muslim or Christian or any such thing. The Atma is Paramatma Bhagavan Sri Krishna Kadas. This is the actual parichay, identity of the soul. You have many youths here, Maharaj. This shloka's relevance for the youths, if you can throw some light on. Yeah, don't waste your life. That's the message. You can study medical college and get your MBBS and then you do specialization and then do super specialization, and then after studying for an average of about 15 hours a day for about 12 years, that would come to about 12 years, and then after some time you can earn how much? A lakh a month? More. In Delhi you earn more. You can earn lots of money. Of course you still have to work minimum 15 hours a day. So maybe after about 5 years of this, due to stress and strain, you'll get a heart attack. And then you'll have enough money to go to the top specialist in the country. Or maybe you can even go to America and have bypass surgery. And hope they do it properly. They might not. Who is that? Sri Devi's mother or something? Went to America for surgery and they mixed up the papers and did the wrong operation. They did the operation for another patient on her. And a miracle. It happens there too. It's not only in India. So, yes, you can. Yes, I encourage all the students to work harder than asses, earn lots of money, and so they can have plenty of money to save up for their hospital bills. Which they'll get by the age of 40, their health will be completely broken. So, it's a good idea. Work hard, earn lots of money, think yourself very advanced, be proud, puffed up, drive a Mercedes car, and go to hell. This is our advice. This is not our advice. Our advice is, consider what you are doing with your life. There are so many people spoiling their life without knowledge of Krishna. Don't do that. If you want to have a career, well, you can. But it's better to live simply. There are many people I know who, after coming to Krishna consciousness, being totally frustrated with the modern way of life, they just stop working, actually. If they have a so-called good job, they have plenty of money, then they just retire at the age of 35 or whatever. They have enough money and they go in their life. They keep their money in fixed deposits and take out a little bit every month. Or instead of going for a super job where you can have lots of money and no time, with all these so-called good jobs, it means that you have no time for Krishna or anything else, not even for your family. That's why there's so many divorces. They've got so much money, but they don't even... There's one story Prabhupada told that one boy, you see, the father used to go out to work before his son woke up, and he used to come back after he went to sleep. So one day he got a little bit of a break and he was able to stay home, first time in 8 years or something. So then he was sleeping, what else would you do? And then he got up and the boy said to his mother, "Mommy, who is that?" It's a true story. There may be many such cases. So you don't even have time for your family, and what to speak of higher for the for. But why are you working so hard? You say, for my family. Or why you don't know that your wife got so fed up of missing you that she's running around with the watchman in the apartment. some low class going on. And these things are going on. This is life, especially in Delhi. These things are going on. So our request is, lead a sane life. Modern life is not sane. They present it as being very advanced. It's the most foolish way of life. People think if you have a so-called nice car and a so-called good bungalow and so-called nice clothes and you speak English with a suave accent, sounding like the BBT broadcasters. And actually there's no one in England who talks like that except the BBC broadcasters, to tell you the truth. So, then you think, I am very advanced. But it's simply foolishness. You're simply being cheated by the whole system, which makes you think that I have to work hard and get lots of money. But you don't get... Even from a material point of view, there is no satisfaction, there's no peace of mind. Rather, we should understand who is Krishna. We should dedicate our lives to this. Dedicate your life to understand Krishna. This is our message to the youth. And best thing, if you're young and unmarried and you've understood the purpose of life is to serve Krishna, it's just to serve Krishna. There's no need for all this 10 years studying and everyone will cry, "Oh, we lost our son." Actually, you have the highest benefit if your son comes to Krishna. Any other question? All right.